Przeczytamy dalszy odcinek naszego rozważania z listu do Rzymian, 13 rozdziału. Rozważyliśmy do 8 wiersza, ale jeszcze ten 8 wiersz jest w połączeniu z 9, dlatego go przeczytamy do końca rozdziału. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokoić pożądliwości. Gdybyśmy mieli streścić jednym słowem, kim jest Bóg, na pewno wszyscy powiedzielibyśmy miłość. Tym samym, gdyby streścić, jak mamy żyć jako ludzie Boży, również byśmy to mogli tym jednym słowem określić. Miłość jest tym, co wyraża to wszystko, czym mamy być, czy też to, czym Bóg by chciał, abyśmy byli. Skoro mamy być Boży, a więc mamy być też miłujący. Oczywiście nie jest czas teraz, żeby mówić o tym, czym jest miłość, ale miłość z Bożego punktu widzenia jest szukaniem najwyższego dobra z gotowością poświęcenia samego siebie. I tu o tego rodzaju miłości mówimy, nie mówimy o uczuciu, które chce wykorzystać coś czy kogoś dla samego siebie, ale właśnie o szukaniu najwyższego dobra. I takiej miłości zawsze będziemy dłużnikami. Czyli zawsze okaże się, że jeszcze za mało pokazujemy to, czy też w naszych sercach często zauważamy, że tego brakuje. Możemy mówić o miłości do Boga, możemy mówić o miłości do Pana Jezusa, możemy mówić o miłości braterskiej, czyli miłować tych, których Pan miłuje, którzy miłują Pana. Możemy mówić o miłości do świata, tak jak Bóg umiłował świat, czyli kochać tych ludzi, z którymi mijamy się na ulicy, w tym znaczeniu, że też szukać dobra ich, okazywać im dobroć, ale ostatecznie też i dać Ewangelię. Ale też powinniśmy dążyć do tego, czy kiedy staniemy w takich okolicznościach, potrafić też i okazać serce tym, którzy mają złe nastawienie do nas. Pan Jezus o takiej miłości mówił i też taką miłość okazał. I także, kiedy apostoł Paweł teraz cytuje Stary Testament, to także okazuje się, że te przykazania można by streścić jednym słowem miłość. Bo cudzołóstwo rzeczywiście jest zaprzeczeniem miłości, czyli pożądanie, i ostatecznie chodzi tu o czyn czyjejś żony, czy kobieta czyjegoś męża. To nie jest miłość, co tego pragnie. To jest ta grzeszna, stara natura, która w nas tego pragnie. Jeśli kogoś naprawdę kocham, nie mogę, czy nie, nigdy nie będę nakłaniał go do grzechu. Tak samo, jeśli kogoś kocham, nigdy go nie zabiję. Miłość dąży do tego, żeby życie nawet swoje poświęcić, a nie żeby życie komuś chcieć zabrać. Czy również miłość chce dawać, a nie od kogoś coś ukraść, tak jak czytamy. Miłość również nie pożąda tego, czy kogoś, czy co do niego nie należy, czy też czegoś. Tutaj jest to przykazanie, nie pożądaj. Więc te przykazania tak naprawdę wychodziły naprzeciw grzesznemu człowiekowi. Nie rób tego, co twoje grzeszne serce pragnie. Jeśli kogoś miłuję, to jestem gotów nawet się poświęcić dla niego, czy zaprzeć samego siebie. Miłość miłuj bliźniego swego jak siebie samego. My się miłości własnej nie musimy uczyć. To jest coś, co mamy w naszej naturze. A więc nawet Stary Testament można by streścić i te wszystkie przykazania w tym jednym. Jeśli będziesz miłował drugiego człowieka, miłował Boga, to właśnie to jest coś, czego Bóg pragnie. I to wszystko tutaj właściwie jest mówione z tego powodu, że przyjście Pana jest blisko. A więc nie ma czasu na to, żeby tak jakby przebałaganić to życie, czy zmarnotrawić je na to, co jest tylko grzeszne. Zmarnować na to, co nie ma zapłaty w niebie. I o tym właśnie mówią te następne wiersze od 11. W 9 wersecie: przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Tutaj tak dla precyzji, jeśli chodzi o to słowo nie cudzołóż, to tutaj nie jest słowo porneia, które znaczy cudzołóż, czyli wszystkie związki związane z seksem, tylko bardziej chodzi o cudzołóstwo duchowe, czyli odpowiednik, tak jak w dekalogu mamy, najpierw nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. I tutaj jest słowo moicheo. I oczywiście miejsce na nie cudzołóż jest dalej. Nie pożądaj. Taką mamy kolejność w dekalogu, czyli najpierw jest nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, albo nie cudzołóż duchowo. Oczywiście nie cudzołóż fizycznie również. Potem mamy nie zabijaj, nie kradnij i w dekalogu jest nie cudzołóż, tak? A tutaj jest nie pożądaj. Czyli generalnie tutaj mamy również zakaz bałwochwalstwa w tej wyliczance. I teraz, jeżeli weźmiemy Tymoteusza, to tutaj jest odnośnik również do miłości i do przykazań, więc myślę, że warto, żebyśmy na to zwrócili uwagę. To jest 1 Tymoteusza, 1 rozdział, a celem od 5 wersetu, a celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca, czyli znowu odniesienie do miłości, i z dobrego sumienia, i z wiary nieobudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, cudzołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. I tutaj jednoznacznie widzimy, że ten zakon ma cel. Już wcześniej o tym rozmawialiśmy przy wcześniejszych rozdziałach, że ten cel jest z jednej strony postawić człowieka winnym przed Bogiem i dlatego ujawnić tą bezbożność człowieka i konieczność skorzystania z Ewangelii. A z drugiej strony widzimy, że człowiek, który ma miłość rozlaną przez Ducha Świętego, to 10 werset nam to mówi z Rzymian 13, miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Czyli widzimy, że jeżeli byśmy patrzyli na zakon jako taką wyliczankę, czego mamy się trzymać, ani w prawo, ani w lewo, to jedynie ujawni naszą niemożność, jeżeli byśmy polegali na zakonie jako drodze do nieba. To nie jest droga do nieba. To jest droga do tego, żeby ujawnić to, że my do tego nieba całkowicie nie pasujemy. Natomiast jedynie na podstawie ofiary Pana Jezusa tenże zakon jest przybity do krzyża i na podstawie doskonałej ofiary staje się możliwe, żeby miłując bliźniego kierować się jego dobrem. I tak jak mówi 10, miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Jedną bardzo ważną rzeczą jest tutaj kwestia, jeśli chodzi o te zewnętrzne grzechy i cudzołóstwo przeciwko Bogu jest ukryte, ale cudzołóstwo przeciwko człowiekowi jest odkryte i apostoł Paweł raczej ma tutaj to na myśli, co jest widoczne dla wszystkich ludzi i zwraca się właśnie w stosunku co do człowieka do Boga. Te przykazania tutaj są, jakbym powiedzieć, jakby obok, gdzie indziej, ale jest to napisane w stosunku co do człowieka. I taki człowiek, którym był starszy syn ojca, właśnie on mówi w stosunku do ojca, oto tyle lat służyłem tobie i nie przestąpiłem przykazania twego. A widzimy, że on był człowiekiem bardzo religijnym, myślał, że wykonuje przykazania, bo tak można to widzieć, a mimo to nie miał miłości. Nie miał miłości do ojca i nie miał miłości do swojego młodszego brata. I tym samym był człowiekiem, który w żaden sposób nie chciał, aby jego brat chodził po ziemi i wolał nawet, żeby on zginął. Także kiedy przypatrzymy się właśnie tej sytuacji, kiedy ojciec codziennie wypatruje na syna, a starszy syn smuci się na pewno z tego, że ojciec tak ciągle wypatruje, to przypatrzmy się i nam, kiedy Bóg patrzy z nieba na grzeszników i wypatruje tych, którzy jeszcze nie są zbawieni, czy i my razem z Bogiem tak wypatrujemy? Czy my też tak miłujemy tych, którzy są wokoło nas? w naszych rodzinach, sąsiadach, bliźnich i tak dalej? Czy z narażeniem własnego życia jesteśmy w stanie im opowiadać Ewangelię? Pan Jezus właśnie z narażeniem swojego własnego życia przyszedł na tą ziemię, aby za nas grzeszników ją oddać, a my, którzy już mamy to nowe życie, czy jesteśmy w stanie choćby nawet stracić mały swój palec do tego, żeby kogoś uratować? Na tym polega miłość, że czasami nie umiemy stracić czegoś, żeby ktoś mógł się nawrócić. Mamy wiele w sobie zakonu i myślimy, że przed Bogiem jesteśmy ludźmi, którzy mogą bez problemu stanąć z podniesioną głową, ale czy naprawdę? Mamy przebaczenie grzechów i tym samym starajmy się o to, aby nie żyć tutaj życia swojego, ale życia Chrystusa Jezusa, bo właśnie czas się przybliża. Ósmy wiersz. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. To jak te finansowe rzeczy jesteśmy w stanie pospłacać, czy byśmy mieli długi, to jesteśmy w stanie oddać, to jednak tej miłości nigdy nie jesteśmy w stanie spłacić. Zawsze będziemy winni tą miłość i dłużni jedni drugim. Także można powiedzieć, przyjąć, że z tym długiem to po prostu to się tak rodzimy i mamy go po prostu do końca. I teraz jak to w sumie jest? Bo Bóg każe nam się miłować. Jest to przykazanie, żebyś będziesz miłował Boga i będziesz miłował bliźniego swego, a nie miłujemy. To w sumie co jest powodem, że to nie działa? Bóg, jeśli Bóg tak powiedział, to czemu my nie miłujemy? Czemu to nie funkcjonuje? I tu jest, kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Ale jaki tu jest zakon? O jaki zakon chodzi? O zakon miłości. A to jest taki zakon, że nie to, że ja muszę, tylko ja chcę miłować, a Bóg mi każe. Nie jestem do tego zmuszony. Nikt mnie nie zmusza. I każdy człowiek ma pełny magazyn tej miłości. Bóg dał każdemu człowiekowi tą miłość. I teraz ona we mnie, ja ją mam. I czy teraz jest moja, można powiedzieć, czy ja ją dalej, czy ja chcę miłować. I to od nas po prostu zależy. My albo chcemy miłować kogoś, albo nie chcemy. I też druga strona jest, my nie chcemy miłości też odbierać od kogoś. Ktoś na przykład chce nam okazać miłość, ale my tej miłości nie chcemy. Tak jest na przykład w pierwszej sprawie, jak Bóg swoją miłość po prostu okazał, dał swojego Syna, a nie chcemy tej miłości przyjąć. Odrzucamy ją. Po prostu nie chcemy, bo nie, bo jesteśmy po prostu, mamy tą grzeszną naturę i nie chcemy. I też jest, na czym polega miłość? Takie mamy pytanie w Biblii. Na tym, że nie myśmy umiłowali Boga, ale że Bóg nas umiłował. I dalej też idąc, to na przykład to jest tak samo rodzice. Nie jest tak, że dzieci mają miłować rodziców na tej zasadzie, ale rodzice miłują swoje dzieci. I tak wielu ciągłych jest przykładach, że jak ta miłość po prostu ma wychodzić. Bóg to po prostu tak dał, poukłada wszystko i to jest możliwe, żeby po prostu funkcjonowało. Tylko właśnie nie jesteśmy się tymi robotami, jakby ktoś chciał, że czemu Bóg takiego człowieka stworzył, że grzeszy, mógł tak uczynić wszystko, żeby funkcjonowało. Ale tak właśnie jest, że nie jesteśmy robotami takimi elektronicznymi, tylko rzeczywiście żywymi i tylko po prostu blokujemy to, że my nie chcemy miłować. Nie, nie chcę. Czy wybieram sobie, czy ktoś odzajemnie, czy kogoś lubię, czy nie lubię. Ale rzeczywiście, kiedy chcę miłować, to jestem w stanie miłować właśnie tego nieprzyjaciela, żeby umiłować, to rzeczywiście muszę się no, jak gdyby przełamać i tą miłość mu okazać. Jest jakiś tam człowiek, no rzeczywiście w tej miłości widzę, no, zginie, pójdzie do piekła. I to z miłości po prostu rzeczywiście uratuję go. Wezmę i powiem mu tę Ewangelię. Może się nawróci. Z tą po prostu szczerą nadzieją. Okażę mu tą miłość. I cały czas po prostu potrzebujemy chcieć po prostu przełamywać się tą swoją grzeszną naturę, że mówić jej nie, rzeczywiście zrobię odwrotnie, będę miłował. I też jest tak, kiedy zaczniemy po prostu tak chcieć miłować, to nie jest tak łatwo tą miłość okazywać, ponieważ druga strona, ona na przykład nie chce, albo to nie jest takie proste dotrzeć do drugiej osoby, do miłości rzeczywiście okazać. Mówię o szczerej miłości, nie na pokaz, takiej po prostu, która rzeczywiście no, nie szuka swego właśnie. Bo taka na pokaz to nie jest miłość, bo to po prostu jest, ona szuka swego. Tak właśnie, tak naprawdę to, żebym ja. A taka miłość prawdziwa nie szuka swego właśnie. I jest to właśnie, mówię, tak nieraz sobie myślałem, jak to jest, że Bóg każe miłować, a nie miłujemy się. Co jest jak gdyby tą przeszkodą? My po prostu jesteśmy, nasza cielesna natura taka jest po prostu, że tak jak nie chcemy przyjąć Bożej miłości, nie chcemy przyjąć Pana Jezusa, tak i w innych pomniejszych rzeczach, co po kolei idą, też no, nie ustawiamy po prostu według tych rzeczy, tylko wywracamy to po prostu, nie chcemy, zamykamy się, jesteśmy po prostu egoistami i to wtedy to po prostu jest niemożliwe, że to przykazanie po prostu działało. Ten zakon, doskonały zakon miłości. To jest bardzo piękny proces, kiedy my chcemy, a Bóg nam każe. To po prostu Bóg radość wlewa w nasze serca i to się po prostu pomnaża, rozwija. I warto po prostu podejmować to. Chcieć rzeczywiście, kiedy to widzę tą potrzebę, chcieć, pomyśleć, zrobić tak po prostu, żeby miłować. Chcieć. Tak Bóg chce. Też nawet jak powiedział do Samarytanki, że to po prostu jak gdyby zahaczył ją, daj mi pić. Ale to wiedział po prostu, że ona ten, jak to ty mnie prosisz o wodę. A Pan Jezus powiedział, gdybyś znała dar Boży, to sama byś prosiła. Dałbym ci wody żywej, bo Pan Jezus jest tym źródłem miłości. I tak po kolei tą miłość też u nas to rozdzielił. Ja tylko chciałem tak coś dodać do tej myśli, którą teraz Marcin przedstawił, że właśnie czasami musimy się w tej miłości tak napracować, nadwyrężyć się, i bo często nie jest tak, zwłaszcza w jakichś tam relacjach rodzinnych, że komuś opowiemy Ewangelię i on ją przyjmie. Często jest tak, że trudno ją opowiedzieć lub ten ktoś nie od razu ją chce przyjąć, ale kiedy właśnie my nad tym pracujemy przez dłuższy czas i okazujemy taką, można powiedzieć, nadprzyrodzoną miłość, taką ponad to, niż zwykle powinniśmy to robić przez dłuższy czas, to ten ktoś w końcu zauważy, że to nie jest zwykła miłość tylko sama z nas, tylko że to jest miłość z Boga i wtedy poprzez taką miłość może się okazać, że i to słowo zacznie wtedy przyjmować. skoro wypełnieniem zakonu jest miłość, to po co Bóg dał 10 przykazań? Czy zastanawiamy się nad tym? Bóg dał 10 przykazań dlatego, bo ludzie tego chcieli. Wcale nie musiało być napisane dekalog i przykazania, które są w Starym Testamencie napisane. To ludzie chcieli i powiedzieli: wszystko, co nam rozkażesz, uczynimy. Uczynili? Nie. I tak samo i my nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego wykonać. I dlatego Bóg im wszystkie możliwości, jakie były tylko do tego, aby pokazać ludziom, że są źli, zrobił. I mimo to ludzie się nie nawrócili i dlatego posłał swojego własnego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wypełnił zakon. Jest napisane 10 wiersz. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. To znaczy, Chrystus jest wypełnieniem zakonu. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Czy możemy powiedzieć o nas, że my nie wyrządzamy bliźniemu złego? Nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Albo nieraz myślimy, albo nawet coś zrobimy źle w stosunku do kogoś. Ale Pan Jezus właśnie tego nie zrobił i wypełnieniem więc zakonów jest miłość. I On to tylko zrobił i Jemu możemy za to wszystko podziękować. I bez Niego nie bylibyśmy w stanie drugiego człowieka miłować. I dalej jest napisane: to czyńcie, mamy tak czynić, wiedząc, że już czas. Że już nadeszła pora. I tutaj jest na Słowo Boże nas wzywa, abyście się ze snu obudzili. Może komuś się z nas wydaje, ja nie śpię. Ze mną jest wszystko w porządku. Ale jednak skoro apostoł Paweł wzywa i w tym liście, i w liście do Efezjan, podobne są słowa: obudź się, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus. A tutaj jest napisane: obudź się, abyście się ze snu obudzili. To znaczy, że jest to wezwanie do nas, abyśmy nie spali. W Ewangelii Mateusza jest przypowieść o 10 pannach, które zasnęły. I jak pamiętamy, 5 z nich miało olej i reprezentowały wierzące chrześcijańskie osoby, a 5 z nich to byli ludzie, którzy z zewnątrz byli tylko wyznawcami, ale nie mieli w sobie Ducha Świętego. I to wezwanie tutaj też jest związane z słowem zbawienie. Czyli tak: albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Słowo zbawienie ma 3 co najmniej znaczenia w Piśmie Świętym i musimy mieć to na uwadze, gdy trafiamy na to słowo. Pierwsze znaczenie to jest po prostu uratowanie. Czyli jeżeli trafiamy na słowo zbawienie, chodzi o uratowanie. Druga rzecz to jest zbawienie w sensie, że jestem uratowany, zbawiony na wieki. Nie pójdę do piekła, nie stanę przed sądem, bo Jezus Chrystus za mnie umarł. Jego doskonała ofiara na krzyżu wystarczy. To jest drugie znaczenie tego słowa. Łaską bowiem zbawieni jesteśmy przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Więc to są tego typu miejsca, które mówią o zbawieniu, które już teraz posiadamy. Jest jeszcze trzecie znaczenie tego słowa, które oznacza uratowanie nas z tego ziemskiego porządku i już wejście do nieba. Dla nas osobiście będzie to moment, kiedy Pan Jezus Chrystus weźmie nas do siebie, jak obiecał, że przyjdzie i weźmie nas do siebie, abyśmy gdzie On jest i my byli. Natomiast tutaj w tym 11 właśnie chodzi o to trzecie znaczenie. Czyli coraz bliższe jest nasze zbawienie. Jest jeszcze bliższe niż kiedy uwierzyliśmy. Nie jest to żadna nowa nauka mówiąca, że zbawienie jest później niż uwierzenie, bo niektórzy próbują z tego wersetu taką bzdurę wywieść. Nie. Zbawiony jesteś w momencie, kiedy uwierzyłeś w Pana Jezusa, kiedy pokutowałeś, wyznałeś Bogu grzechy, już jesteś raz na zawsze nieutracalnie zbawiony. Natomiast w tym znaczeniu, że jeszcze tu chodzimy po ziemi, to jeszcze nasze ciało jest tu na ziemi. Jeszcze nie jesteśmy zabrani w przemienionych ciałach do nieba. To zbawienie jest coraz bliżej, ale jeszcze nie nastąpiło. I tutaj jest to powiązane z naszym praktycznym chodzeniem. To czyńcie na przykład. Czyli mamy wezwanie do czynienia. Ludwik już wspomniał o Efezjan 5 rozdział. I tutaj jest 14 werset. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem, dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Człowiek śpiący, jeżeli go dokładnie nie zbadamy, wygląda dokładnie tak samo jak martwy. I te pięć panien głupich wyglądało dokładnie tak samo jak pięć panien mądrych, gdy jedne i drugie spały. Więc obudźmy się. Nie ma miejsca na senność. Drugie miejsce to jest pierwszy list Jana 2,8. Tutaj mamy wezwanie i znowu jest powiązane to z przykazaniami. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w nas, i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. A o jakie przykazanie chodzi? Znowu o przykazanie związane z miłością. Jest to jednoznaczne, że jeżeli wiemy, że dziś może przyjść Pan Jezus, to zupełnie inaczej się zachowujemy niż wtedy, kiedy sobie mówimy, Pan odwłacza z przyjściem. Tam jest pokazane nawet w wielu przypowieściach, że gdy wkrada się myśl, Pan odwłacza z przyjściem, to zaczyna taki sługa mieć tendencję, żeby być twardy dla współsług. A nawet jest powiedziane, że niektórzy tych współsług biją. Więc pamiętajmy, jeszcze dzisiaj Pan Jezus może po nas przyjść. I czy jesteś gotowy? W takim razie, co to znaczy spać? Znowu musiałbym podać jakieś przykłady. Na pewno można duchowo zasnąć, kiedy nie czyta się Słowa Bożego. Kiedy na przykład ciągle słucha się radia. I radio działa w taki pewien sposób narkotyzująco. A więc to czyni nas w jakimś sensie nietrzeźwymi wtedy, bo nie potrafimy ocenić życia we właściwy sposób. Na pewno życie w przyjemnościach to jest coś takiego, co znowu człowieka odurza. Nie mam na myśli tego, że źle jest pojechać w góry i oglądać piękne widoki, ale chodzi mi o to, że gdyby tak rzeczywiście tęsknić tylko za tym, żeby no nareszcie coś przyjemnego przeżyć i tylko szukać tego, to też jest coś takiego. Myślę sobie, że elektronika, czyli telefony, na które możemy ciągle patrzeć, filmik za filmikiem i to po prostu to jest też coś takiego, co nas angażuje i tak naprawdę usypia. W tym sensie, że człowiek nie jest duchowo trzeźwy wtedy. Grzech sam sobie działa jak właśnie alkohol na przykład. Człowiek staje się bezwładny. Gdzieś jest w Starym Testamencie, że siedzą nad mętnymi resztkami wina. Gdzieś jest takie zdanie. Więc to jest coś takiego. Grzech usypia człowieka. Tak się wyłączyć. Jak gdyby w jakimś sensie tak uśpić. To jest coś takiego, co zrobiła Dalila z Samsonem. Mamy tego konkretny przykład, że właśnie w tym momencie, kiedy on spał, to ona zabrała od niego to, co było źródłem jego duchowej siły. A więc znowu widzimy, że sen jest w tym przypadku tym, co konkretnie diabeł też szuka, żeby nas w jakiś sposób uśpić. Sprawić, żebyśmy nie czuwali. Mamy to wiele razy w Ewangelii napisane, czuwajcie. Ostatecznie też jest i tak, jak to Stefan Dricke mówi, że łóżko to jest bardzo niebezpieczne miejsce. To też na pewno tak jest, że tak jak jest napisane w przypowieściach, jeszcze trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce. A więc to także działa w ten sposób. Wtedy właśnie w duchowy sposób śpimy. Tracimy naszą moc. Dlatego dobrze jest to przezwyciężyć. I tak jak Słowo Boże mówi, czuwać. A więc być trzeźwym dla Boga. Któryś też... Nie pamiętam teraz tego miejsca, które chyba to właśnie Stefan podał o tym człowieku, który miał to wielkie żelazne łóżko. Chyba w naszym tłumaczeniu nawet to nie jest to łóżko. Ale chodzi o fakt tego, że mamy wszyscy tendencję do tego, żeby jak gdyby zwolnić, odpuścić, zrelaksować się. Co nie mówię, że to jest zawsze złe, bo zdrowy odpoczynek jest także nam potrzebny. Tym niemniej potrzebujemy być duchowo trzeźwi. Jonasz co zrobił w tym strasznym momencie? Poszedł i zasnął na dnie okrętu. To było bardzo dziwne, bo w takim momencie wpada się w panikę przecież. Oni, ci poganie, krzyczeli do swoich bogów, a człowiek, który miał żywego Boga, zasnął. To jest przerażający widok. Jak gdyby zrezygnował z tego, oddalił się, jak tylko mógł, najdalej od swego Boga. To oblubieniec przyjdzie po nas. Czuwajcie wierni, czuwajcie wraz. Czuwajcie pomni przez drogi sług. Czuwajcie przyjdzie znów. Panie, chcemy wciąż gotowi być. Czysto żyć, dopóki Ty Сам, by się objawić.